واضح طریقے پر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے والے کہ اگر اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانو گے اور اس کی آیات کی تکذیب کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے، ناکام ہو گے۔ وہ کھول کر ڈراتا ہے برے انجام سے، اس کی ہے حالت تو یہ ہے۔ یہ رسالت کا مسئلہ ہوا، ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو غور و فکر کرنے کے بعد انسان اگر صحیح طریقے پر نظر و فکر سے کام لے، انسان دماغ سے، عقل سے، قلب سے کام لے تو اللہ کی وحدانیت کو بھی سمجھ سکتا ہے اور قیامت کے مسئلے کو بھی جان سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی انسان اگر صحیح غور کرے تو سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ ارشاد ہوتا ہے ولم ينظروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جس چیز کو خدا نے پیدا کیا، اگر یہ غور کرتے تو کبھی آیات الہی کی تکذیب نہ کرتے، کبھی نبی کو مجنون اور دیوانہ نہ کہتے، اور کبھی آیات الہیہ کی تکذیب نہ کرتے بلکہ تصدیق کرتے۔ ان کو صحیح سمجھ میں آتا لیکن انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ پہلے گزر چکا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہیں، کانوں سے سنتے ہی نہیں، کوئی ٹھیک بات نہیں کرتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اگر ان چیزوں میں انسان غور کرے، یہ مصنوعات ہیں بنائی ہوئی خدا کی، تو ان کے اندر غور و فکر کرنے سے سان قادر مطلق کی حکمت اور قدرت اور وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ کل شین لہوا ہے تم تو دل والا نوا ہے، ہر چیز میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے یہ چیزیں ایسے کمال کے اندر ظاہر ہوئی ہیں، کوئی اور ان کو ظاہر اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ خدا کی حکمت بھی، قدرت بھی، توحید بھی سمجھ میں آتی ہے اور معاد بھی اور قیامت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے اگر غور و فکر کریں، لیکن لوگ غور و فکر نہیں کرتے، نہ آسمان کی بادشاہی میں، نہ عالم بالا کی چیزوں میں غور کرتے ہیں، نہ عالم زیرین کی چیزوں میں، نہ اور جو چیزیں ان میں غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، جب میں ساتویں آسمان کے اوپر گیا تو کچھ عجیب سی بات نظر آئی، گرج چمک ایسا نظر آیا، بجلی بھی، گرج بھی، چمک بھی، یہ چیزیں نظر آئی اس ساتویں آسمان پر بھی، خدا تعالی کی قدرت۔ سمندر کا بھی ذکر ملتا ہے وہاں بھی دوسری روایات میں، فرمایا ایسی چیز نظر آئی۔ پھر اسی سفر کے اندر آگے میں گیا تو ایک جگہ ایسی آئی کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، بطونہم کالبیوت، آج جیسا کہ کوٹھے ہوتے ہیں، آپ مکان اور کوٹھے ہوتے ہیں، رہائش گاہیں ہوتی ہیں، ایسے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور پیٹ میں اندر ان کے بڑے بڑے سانپ اندر داخل ہوئے، بڑے بڑے سانپ نظر آ رہے ہیں، باہر سے نظر آ رہے ہیں کہ ہاں یہ۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کا تمثل ہے اور کن کا نمونہ ہے جو یہاں مجھے دکھایا گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، یہ سود خاروں کا نمونہ ہے، پیٹ میں سانپ گھسے ہوئے ہیں اور پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، سود خار حریص ہوتا ہے، قرآن میں حرام مال کھاتا ہے، حرص بڑھتی ہے، شیطانی جذبات بھی بڑھتے رہتے ہیں، پاکیزہ احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسانی ہمدردی سود خار میں بالکل نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو قوم سود کی عادی ہے وہ سب سے زیادہ سنگ دل قوم ہے، وہ یہودی ہے، اس کے بعد ہنود کا حال، سود خار، ان کے دلوں میں بڑی سختی ہوتی ہے اور بڑے ظالم ہوتے ہیں، رحم دلی کا مادہ نہیں ہوتا ان قلوب میں، تو حرص کا مادہ بڑا ہوا ہوتا، تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. سود کو ہر کسی شکل میں بھی شریعت برداشت نہیں کرتی. تو فرمائے یہ سود خواروں کا حال ہے، یہ ان کا نمونہ بتلایا گیا. اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں جب آسمانی دنیا پر دوبارہ آیا، واپس آیا، تو نیچے مجھے کچھ نظر آیا، کچھ دھواں ہے، گرد و غبار ہے، اور کچھ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے جواب میں کہا کہ حضور ہاؤلائے شیاطین، یہ شیطان ہیں اور یہ چھائے ہوئے ہیں انسانوں کی نگاہوں کے سامنے. ایک روایت میں ان کے قلوب کا ذکر بھی آتا ہے، وہ دوسری روایت ہے، یہ ان کی نگاہوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں، اور اس لیے تاکہ لوگ آسمان اور زمین کی نشانیوں میں غور و فکر نہ کر سکے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو وہ غور و فکر کرتے، اگر یہ شیاطین چھائے ہوئے ہیں ان کی نگاہوں میں، آدمی غور و فکر ہی نہیں کرتے، نہ عالم بالا کی چیزوں میں نہ عالم زیرین. انہوں نے ایسا آگے ماحول پیدا کیا ہوا ہے شیاطین نے کہ وہ انسانوں کی نگاہوں کو مصروف رکھتے ہیں. تو یہ وہ چیز مجھے دکھلائی گئی ہے. فرمایا کہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں ملکوت، یہ ملک کا مبالغہ ہوتا ہے، ملک وال ملکوت، بادشاہی اور سلطنت. عالم بالا کی بادشاہی بھی خدا کی، عالم بالا یہ آسمان اور اس کے قرات، اس کے طبقات، اس کے شمس و قمر، سیارات، ثوابت وغیرہ، دوسری چیزیں، یہ سب عالم بالا کی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہیں، اور زمین، زمین کی بادشاہی سے بے شمار چیزیں تعلق رکھتی ہیں. خود انسان کا مستقر بھی زمین ہے، اور اللہ کی قدرت کی بے حد و بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ہر طرف، اور جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اگر غور و فکر کرتے، یہ نگاہ کرتے ان کے اندر، ان کو بات سمجھ میں آتی، توحید کو قبول کرتے، تکذیب آیات الہی نہ کرتے، اللہ کے نبی کی تکذیب نہ کرتے، نبوت اور رسالت کو بھی مانتے، قیامت کا انکار نہ کرتے، اگر غور و فکر کرتے تو ان کو بات قیامت کی بھی سمجھ میں آتی. وان آسان یقون قد اقترب اجلہم، اور قریب ہے کہ ان کا وعدے کا وقت پورا ہو گیا، وعدے کا وقت پورا ہو گیا، ان کی گرفت کا وقت آ گیا ہو، پکڑ کا وقت آ گیا ہو، یا زندگی کا وقت ختم ہو گیا. انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، اچانک ہی موت کا پیغام آ جاتا ہے، بالکل خیال تک بھی نہیں ہوتا، بالکل صحیح تندرست ہے، کھیلتا کودتا ہے، پتہ بھی نہیں ہے کیا، ایک دم آ گیا پیغام اور ختم ہو گیا. جیسا افراد کا ہوتا ہے ایسا قوموں کا بھی ہوا کرتا ہے. یہ سنستدری جو ہم، جو اللہ نے فرمایا، آہستہ آہستہ ہم ڈھیل دیتے ہیں، پھر گرفت کر لیتے ہیں. یہ ڈھیل میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے اور گرفت آتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ ناشکر گزاری کرتے ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں چھین جاتی ہیں. مثلا مسلمانوں سے سلطنت عامہ کی نعمت خدا نے چھین لی. چھوٹی چھوٹی قومی حکومتیں موجود ہیں دنیا کے اندر، سلطنت عامہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، اس واسطے وہ ذلیل ہیں دنیا میں مسلمان. امریکہ کا فیض نہیں کر سکتے، نہ روس کا فیض کر سکتے، نہ چین رخ نہیں کر سکتے ادھر، کیوں؟ سلطنت عامہ ہی نہیں ہے. خلافی کے دور میں، ترکوں کے دور میں ختم ہوگی. کافروں نے زور سے، سازش سے توڑ تاڑ دیا. چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں ویسی، وہ بیکار سی حکومتیں ہیں، اور اپنے مشن سے ہٹی ہوئی ہیں سب کے سب، کلہم، کوئی اپنے مشن پر قائم نہیں. تو کیا ہے یہ؟ یہ اللہ تعالی کی مولت ہے، اور پھر گرفت ہے، یہ مسلمانوں پر عمومی گرفت ہے کہ ان کی سلطنت عامہ اور خلافت جو تھی خدا کی بڑی نعمت تھی، وہ اس کے ساتھ وقار تھا مسلمانوں کا، دنیا میں ختم کر دی اللہ نے، اور یہ سلطنتیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ تو اتنی بیکار ہیں کہ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈھائی تین سال چار سال میں دو معمولی چھوٹی سلطنتوں کی صلح نہیں کرا سکے. یہ تیس چالیس سلطنتیں مسلمانوں کی، ان سے زیادہ بھی بیکار دنیا میں کوئی چیز ہوگی؟ ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی عزت کے کام کریں؟ کھیل تماشے کو ترقی دینا، عیاشی فحاشی کو ترقی دینا، آرام طلبی کی باتوں کو ترقی دینا، اور ایمان کی بات کہاں ہے؟ اور پوری قوم کی عزت کی بات کہاں ہے؟ ساری قوم کا اقتصادی مسئلہ ہے یہ، ساری مسلمان قوم کا اقتصادی مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹر اقبال جو باتیں سوچتا تھا اور کہتا تھا، وہ یہ مطلب تو نہیں تھا کہ چند آدمی آ کر حکومت پر چھا جائیں اور منمانی کاروائی کریں. قوم کا حال تو بہت برا ہے، اخلاق کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے. لوگ کافر بنتے چلے جا رہے ہیں، عیسائی بنتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں دنیا میں. اور جہالت اتنی ہے کہ جس کو حد و شمار نہیں کہتے ہیں، بڑی ترقی ہو رہی ہے، اخلاق بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور جرائم کے واقعات روز بروز بڑھتے ہیں، کبھی کمی نہیں آتی. سلطنتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ سب بیکار ہیں، اور ان کو حقیقت میں یعنی وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی یہ سلطنتیں، یہ قومی سلطنتیں، یہ کوئی ایسی عمومی سلطنت ہی نہیں ہے کہ جس کا کوئی مشن ہی صحیح ہو یا کوئی ٹھیک کام کرے. سلطنت ذریعہ ہے عیاشی کا اور برائی کا دنیا میں آج کل، جو بالکل اسلام کے خلاف ہے. مطلب ہے یہ بات ہے، شاید کہ ان کا وقت، وعدے کا وقت قریب آ گیا، انسانوں کو ڈرایا گیا ہے، کسی کو پتا نہیں اس کا شخصی وقت کب ختم ہوتا ہے، پوری قوم کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں ختم ہو جاتی ہیں.